महाभारत भीष्म पर्व तधिक शततमोध्याय। उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध और रक्तमयी रण नदी का वर्णन। संजय वाच मध्यम दिने महाराज संग्राम समपद्यत लोकक्षय करो रौद्रो भीष्मस्य सहसोमकै। संजय कहते हैं महाराज, दोपहर होते होते भीष्म का सोमकों के साथ लोक विनाशक भयंकर संग्राम होने लगा। गांगेयो रथनाम श्रेष्ठ पांडवानाम अनेकिनिम व्यधमंडितैर्बाणैः सततोऽथ सहस्रशः। रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करके पांडवों की विशाल सेना को नष्ट करना आरंभ किया। सम्मर्द च तत्सैन्यं पिता देव व्रतस्तव धान्यानाम इवलूनानाम प्रकारम गोगणा इव। राजन, जैसे बैलों के समुदाय कटे हुए धान के बोझों का मर्दन करते हैं, उसी प्रकार आपके ताऊ देवव्रत ने उस सेना को रौंद डाला। धृष्टद्युम्न शिखंडे च विराटो द्रुपदस्तथा भीष्ममासाद्य समरे सरे जघ्नुर्महारथम। तब धृष्टद्युम्न शिखंडे विराट और द्रुपद ने समरभूमि में महारथी भीष्म के पास पहुंचकर उन्हें बाणों से घायल करना आरंभ किया। धृष्टद्युम्नम ततो विद्ध्वा विराटम च सरेस्तभिः द्रुपदस्य च नाराचम प्रेषयामास भारत। भारत, तदनंतर भीष्म ने विराट और धृष्टद्युम्न को तीन बाणों से घायल करके द्रुपद पर नाराज का प्रहार किया। तेन विद्धा महेश्वासा भीष्मेणां मित्र कर्षिणां चुक्रदो समरे राजन् पादस्पृष्टा इवोरकाः। राजन, शत्रुसूदन भीष्म के द्वारा घायल हुए वे महाधनुर्धर वीर पैरों से कुचले हुए सर्पों की भांति सम्रांगण में अत्यंत कुपित हो उठे। शिखंडे तम च विव्याध भरतानां पितामहं श्रीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मे प्राहरदत्युतः। शिखंडी ने भरत वंशियों के पितामह भीष्म को बिंद डाला, परंतु मन ही मन उसे स्त्री रूप मानकर अपनी मर्यादा से चित न होने वाले भीष्म ने उस पर प्रहार नहीं किया। धृष्टद्युम्नस्तु समरे क्रोधेनाग्निरिवज्वलन् पितामहं त्रिभिर्वाणी बाहोरूरति चार्पयत्। धृष्टद्युम्न रणक्षेत्र में क्रोध से अग्नि की भांति जल उठे। उन्होंने तीन बाणों से पितामह भीष्म को उसकी छाती और भुजाओं में चोट पहुंचाई। द्रुपद पंचविंशत्या विराटो दश भी सरहि शिखंडे पंचविंशत्या भीष्मं विव्याध सायकैः। द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 सायकों द्वारा भीष्म को घायल कर दिया। सोति विद्धो महाराजा सोणितौघ परिप्लुतः वसन्ते पुष्प सबलो रक्ता शोक इवा बभौ। महाराज, उनके सायकों से अत्यंत घायल होने के कारण वे रक्त प्रवाह से नहा उठे और वसंत ऋतु में पुष्पों से भरे हुए रक्ता शोक की भांति शोभा पाने लगे। तान् प्रत्यभिद्यत गांगेय त्रिभिस्त्रिभिर् जिह्मगैः द्रुपदस्य च भल्लेन धनुश्चेच्छेदमारिषः। आर्य, उस समय गंगानंदन भीष्म ने उन सबको तीन तीन सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल के द्वारा द्रुपद का धनुष काट दिया। सोन्यत्कार मुकमादाय भीष्मं विव्याध पंचभिः सारथिं च त्रिभिर्बाणैः सुचितै रणमूर्धनि। तब उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर पांच तीखे बाणों द्वारा भीष्म को और तीन बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। तथा भीमो महाराज द्रौपद्या पंच चात्मजाः केकया भ्रातर पंच सात्यकैश्चैव सात्वतः अभ्यद्रवन्त गांगेयं युधिष्ठिरमुरुपुरोगमाः निरीक्षिसन्त पांचाल्यं धृष्टद्युम्न पुरोगमाः। महाराज, भीम द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांचों भाई केकय राजकुमार, सात्वतवंशी सात्यकी, युधिष्ठिर आदि पांडव सैनिक तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल सैनिक द्रुपद की रक्षा के लिए गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। तथैव ताबका सर्वे भीष्म रक्षार्थमुद्यताः प्रत्युद्यो पांडुसेनाम सह सैन्याधिप। नरेश्वर, इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक भीष्म की रक्षा के लिए सेना सहित उद्यत हो पांडव सेना पर चढ़ आए। तत्रशेषो महद्युद्धम तव तेषां च संकुलम नरास्वरथनागानां यमराष्ट्र विवर्धनम। तब वहाँ उन सबके पैदल घुड़सवार रथी और हाथी सवारों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। रथे रथिनाम आसाद्य प्राहिणोद्यम साधनम तथेतरान समासाद्य नरनागास्वसादिन। रथी ने रथी का सामना करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। पैदल हाथी सवार और घुड़सवारों ने भी एक दूसरे से भिड़कर ऐसा ही किया। अनयन परलोकाय शरय सन्नत पर्वभि शरयश्चिविधये घोरै तत्र तत्र विशाम्पते। प्रजानाथ, उस युद्धस्थल में जहाँ तहाँ सब योद्धा झुके हुई गांठ वाले नाना प्रकार के भयंकर बाणों द्वारा अपने विपक्षियों को परलोक के अतिथि बनाने लगे। रथास्थो रथभिर्हे नाम हतथारथयस्तथा विप्रदुत्राश्रवा समरे दिशो जगभू समन्ततः। कितने ही रथ रथियों और साथियों से शून्य हो भागते हुए घोड़ों के साथ संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। मृदनंतस्ते नारान नरान राजन हयाश्च शुभहून रणे वातयमाना दृश्यन्ते गंधर्व नगरोपमाः। राजन, वे रथ उस रण क्षेत्र में आपके बहुत से पैदल मनुष्यों तथा घोड़ों को कुचलते हुए हवा के समान तीव्र गति से भाग रहे थे और गंधर्व नगर के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। रथिनश्च रथैहीनां वर्मिणस्तेजसायुताः कुण्डलोष्णीषिणः सर्वे निष्कांगद विभूषणाः देवपुत्र समा सर्वे शौर्ये शक्र समायुधे रिद्ध्या वैश्रवणं चाते नयेन च बृहस्पतिं सर्वलोकेश्वरा सूरा तत्र तत्र विशाम्पते। विप्रद्रुताभ्यदृश्यंत प्राकृता युव मानवाः। प्रजानाथ, कितने ही रथी रथों से हीन हो गए थे। वे कवच कुंडल और पगड़ी धारण के बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे। उन सब ने कंठ में स्वर्ण में पदक और भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखे थे। वे देखने में देव कुमारों के समान सुंदर और युद्ध में इंद्र के समान शौर्य संपन्न थे। वे समृद्ध में कुबेर और नितिज्ञता में बृहस्पति से भी बढ़कर थे। ऐसे सर्वलोकेश्वर सूरवीर भी रथहीन हो गवार मनुष्यों की भांति जहाँ तहाँ भागते दिखाई देते थे। दंतिनश्च नरश्रेष्ठ हीना परम साधि मृदनंत स्वान्यनिकारेतु सर्वशब्दगाः। नरश्रेष्ठ, कितने ही दंतार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारों से रहित हो अपनी ही सेना को कुचलते हुए प्रत्येक शब्द के पीछे दौड़ते थे। चर्म भिश्चामर चित्र पताका भिष्टमारिष छत्र स्थित मदंड चामर समन्ततः विषेण विप्रधावंतो दृश्यन्ते स्म दिशोदथ नवमेघ प्रतीकासा जलदोपमनिस्वनाः। माननीय महाराज, ढाल विचित्र चमर पताका श्वेत छत्र सुवर्ण दंड भूषित चामर ये चारों ओर बिखरे पड़े थे और इन्हीं के ऊपर से नूतन मेघों की घटा के सदृश हाथी मेघों के समान भयंकर गर्जना करते हुए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते दिखाई देते थे। तथैव दंतभिर्हीना गजारोहा विशाम्पते प्रधावन्तोन्म दृश्यन्त तव तेषां च संकुले। प्रजानाथ, इसी प्रकार हाथियों से रहित हाथी सवार भी आपके और पांडवों के भयानक युद्ध में इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। नाना देश समुत्थांश्च तुरंगान हेम भूषितान वातायमाना नद्राक्षम सतथोथ सहस्रशः। अनेक देशों में उत्पन्न सुवर्ण भूषित और वायु के समान वेगशाली सैकड़ों और हजारों घोड़ों को हमने रणभूमि से भागते देखा है। अश्वारोहान हतैरस्वैः गृहीतासीन समन्ततः द्रवमाणान पश्याम द्राव्यमाणांश संयुगे। हमने युद्ध में बहुत से घुड़सवारों को देखा जो घोड़ों के मारे जाने पर हाथ में तलवार लिए सब ओर भागते और शत्रुओं द्वारा खदेड़े जाते थे। गजो गजम समासाद्य द्रवमाणम महाहवे यजो प्रमिद्य तरसा पादातान वाजिन तथा। उस महायुद्ध में एक हाथी भागते हुए दूसरे हाथी के पास पहुंचकर अपने वेग से बहुतेरे पैदल सिपाहियों तथा घोड़ों को कुचलता हुआ उसका अनुसरण करता था। तथैव च रथान राजन प्रममर्द रणे गजः रथाश्चैव समासाद्य पतितान तुरगान भवेहि। राजन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में एक हाथी बहुत से रथों को रौंद डालता था और रथ पृथ्वी पर पड़े हुए घोड़ों को कुचलकर भागते जाते थे। व्यामृदतन समरे राजन तुरगाश्च नरान रणे एवं ते बहुधा राजन प्रत्यमृदनन परस्परम। नरेश्वर, सम्रांगण में बहुत से घोड़ों ने पैदल मनुष्यों को कुचल दिया। राजन, इस प्रकार वे सैनिक अनेक बार एक दूसरे को कुचलते रहे। तस्मिन् रौद्रे तथा युद्धे वर्तमाने महाभये प्रावर्तत नदी घोरा सोडितांत्र तरंगणी। उस महाभयंकर घोर युद्ध में रक्त आंत और तरंगों से युक्त एक भयानक नदी बह चली। अस्ति संघात संबाधा केश सैव लसाद बलाम रथ हृदा सरावर्ता है बीना धुरा सदा। वह हड्डियों के समूह रूपी शिलाखंडों से भरी थी, केश ही उसमें सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। रथ कुंड और बाण भवर के समान प्रतीत होते थे, घोड़े ही उस दुर्गम नदी के मत्स्य थे। शिरसो पल समाकिरणा हस्तिग्राह समाकुला कवचोष्णी छेणा धनुर्वेगा सिकच्छपा। कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान बिखरे थे, हाथी ही उसमें विशाल ग्राह के समान जान पड़ते थे। कवच और पगड़ी फेन राशि के समान थे, धनुष ही उसका वेग युक्त प्रवाह और खड्ग ही वहाँ कच्छप के समान प्रतीत होते थे। पताका ध्वज वृक्षाढ़्या मर्त्यकूलापहारिणी क्रव्यादहंस संकीर्णा यमराष्ट्र विवर्धनी। पताका और ध्वजाएं किनारे के वृक्षों के समान जान पड़ती थी, मनुष्यों की लाशें ही उसके कगारे थी जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ तोड़ कर बहा रही थी। मांसाहारी पक्षी ही उसके आसपास हंसों के समान भरे हुए थे। वह नदी यम के राज्य को बढ़ा रही थी। ताम नदीम क्षत्रिया शूरा रथ नाग अप्लवैः प्रतेरुर्बहवो राजन भयं त्यक्त्वा महारथा। राजन, बहुत से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नौका के समान घोड़े रथ हाथी आदि पर चढ़कर भय से रहित हो उस नदी के पार जा रहे थे। अपोवाह रणे भीरुन कस्मलेना भिसंवृतान यथा वैतरणी प्रेतान प्रेतराज पुरम प्रति। जैसे वैतरणी नदी मरे हुए प्राणियों को प्रेतराज के नगर में पहुंचाती है, उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी डरपोक और कायरों को मूर्छित से करके रणभूमि में दूर हटाने लगी। प्राकोर्षन क्षत्रियास्तत्र दृष्ट्वा तद्वय सतमहत दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रियाचयम्। वहाँ खड़े हुए क्षत्रिय वह अत्यंत भयंकर मार काट देख कर यह पुकार पुकार कर कह रहे थे कि दुर्योधन के अपराध से ही सारे क्षत्रिय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। गुणवत्सु कथम द्वेषम धृतराष्ट्रो जनेश्वर कृतवान पांडुपुत्रेषु पापात्मा लोभमोहितः। पापात्मा राजा धृतराष्ट्र ने लोभ से मोहित होकर गुणवान पांडवों से द्वेष क्यों किया। एवं बहुविधा वाच श्रूयन्ते स्म परस्परम पांडवस्तव संयुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः। महाराज, इस प्रकार वहाँ परस्पर कही हुई पांडवों की प्रशंसा तथा आपके पुत्रों की अत्यंत भयंकर निंदा से युक्त नाना प्रकार की बातें सुनाई पड़ती थी। तान सम्यः ततो वाच सर्वजो धैर्युदारिताः आगस्कृत सर्वलोकस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव भीष्मं द्रोणं कृपं चैव शल्यं चोवाच भारत युद्धध्वं अनहंकारा किं चिरं कुरुतेति च। भारत, तब संपूर्ण योद्धाओं के मुख से निकली हुई उन बातों को सुनकर संपूर्ण लोकों का अपराध करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीष्म द्रोण कृप और शल्य से कहा, आप लोग अहंकार छोड़कर युद्ध करें, विलंब क्यों कर रहे हैं। ततः प्रवृत युद्धम कुरुणाम पांडव ही सह अक्षदूत कृतम राजन सुघोरम वैसथम तदा। राजन, तदनंतर कौरवों का पांडवों के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा, जो कपटपूर्ण दूत के कारण संभव हुआ था और जिसमें बड़ी भारी मार काट मच रही थी। यत् पुराना निगृहणासि वार्यमाणो महात्मभिः वैचित्रवीर्य दस्येदं परं पश्य सुदारुणम्। विचित्रवीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र, पूर्व काल में महात्मा पुरुषों के मना करने पर भी जो आपने उनकी बातें नहीं मानी, उसी का यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है, इसे देखिए। नहीं पांडु सुता राजन सतैन्या सपदानुगा रक्षन्ते समरे प्राणान कौरवा वापि संयुगे। राजन, सेना और सेवकों सहित पांडव अथवा कौरव समरभूमि में अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे हैं। एतस्मात् कारणात् घोरो वर्तते स्वजनक्षय दैवाद् वा पुरुषव्याघ्र तौ चाप नया नृप। पुरुषसिंह नरेश्वर, इस कारण से अथवा दैव की प्रेरणा से या आपके ही अन्याय से होने वाले इस युद्ध में स्वजनों का घोर संहार हो रहा है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे त्रयोदश शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में घमासान युद्ध विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। 103वां अध्याय पूरा।